تمنم او که تو قلبم توی مجنون تر از همه منم لیلا تر از همه توی حالا روزم عوض میشه تموم دنیا هیچه وقتی که تو شبای من عطر ماهت میپیچه عشق تو یادم نمیره